Na matumaini yangu hujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu kusikiliza taarifa ya kwanza ya mwaka 2018 katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muktasari wake. Usalama ulimarishwa vilivyo nchini Burundi siku hizi za shambla shambla ya kusherehekea mwaka mpya 2018. Mtamsikiliza msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Nkurikiye katika taarifa hii. Wafungwa zaidi ya 2000 watapewa huru kutokana na hatua ya rais wa jamhuri. Watakaopewa huru ni wamama wazito pamoja na wale ambao wamefikisha nusu ya kifungo chao. Raia wa tarafa la Rugombo kijijini Miduha wanaomba pafunguliwe njia inayopitia mto wa Rusizi kwa lengo la kudumisha usalama na kupiga marufuku biashara haramu. Kuna hayo ndugu mpenzi msikilizaji na mengineyo. Langu jina ni Jean Marie Vianenge na kumana fundi mitambo yupo Albert Nduwayo. Sikiliza habari moto moto kupitia Radio Isanganiro. Usalama umeimarishwa vilivyo nchini Burundi katika siku hizi za kuhitimisha mwaka 2017 na kusherehekea mwaka mpya wa 2018. Hayo ni matamshi ya msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Nkurikiye. Anabaini kwamba tatizo lililojitokeza kipindi hicho ni uhaba wa vinywaji vya Blarudi na wale waliozozana kutokana na hali ya ulevi. Pierre Nkurikiye anaeleza pia kwamba askari polisi wataendelea na kazi za kizalendo na kudumisha usalama nchini Burundi. Tumusikilize msemaji wa polisi la Burundi Pierre Nkurikiye akihojewa na mwenzetu Evariste Nzikwanyanga. Hizi sherehe za kumaliza mwaka wa 2017, salama ulikuwa mzuri sana, salama ulikuwa safi nchini pote Burundi. Hakuna kitu tunaweza tukasema kilivunja, kiliumbisha usalama wa raia. Hatua zilikamatwa na Wizara ya Usalama zilileta matunda mazuri sana nchini pote Burundi. Tunaweza tukasema kwamba usalama huo umetokana na mbinu za kuzagaza fasi zote walinda usalama. Ni hivyo, lakini na raia alisaidia sana kupitia kamati za usalama. Hivi ukiuliza, ukitembea hapa mjini Bujumbura, ukiuliza raia wanakuambia shida wanao ni kukosa vinywaji vya kutoka Blarudi. Takuta watu wengi wako wanakimbia kutafuta vinywaji. Zingine habari unaweza kuta ni watu wanapigana juu ya kunywa pombe sana. Ina mpango gani polisi kusudi usalama uendelee kumalika? Kuendelea kulinda usalama wa raia na kuchukua hatua zote za kuendelesha usalama nchini pote. Huyo ni msemaji wa polisi Pierre Nkurikiye akihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanka. Tunaendelea na taarifa hii ambapo wafungwa zaidi ya 2000 wanatarajiwa kuachiwa huru kwa kusamehewa na rais wa jamhuri. Hayo yamesemwa jana na rais wa jamhuri Peter Nkurunziza wakati wa hotuba yake ya kumaliza mwaka 2017. Rais wa Burundi anasema kuwa watakaoachiwa huru ni pamoja na wanawake wajawazito na wafungwa waliomaliza nusu ya kifungo chao. Tumusikilize rais wa jamhuri akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Kwa kuboresha amani na utulivu nchini kote, kufuatana na kipengele cha 113 cha katiba ya nchi, tunatoa msamaha kwa wafungwa wasiozidisha kifungo cha miaka 5 jela, wanawake wajawazito na wanaonyonyesha, walemavu waliomaliza nusu ya kifungo chao na wengine kutokana na uzito wa hatia zao pamoja na mwenendo wao jela. Kwa hiyo kwa uamuzi huu wafungwa zaidi ya 2000 wataachiliwa. Tunawasihi kujitenga na kitu chochote ambacho kitasababisha warudi kwa mara nyingine katika hali hii. Kibakora mujisho kabiri. Rais wa Burundi anaongeza kuwa rais wa jamhuri ya Burundi anaongeza kuwa vyombo vya usalama na viongozi mbalimbali walishughulikia biashara haramu na kushika tani zaidi ya 20 za madini ya aina mbalimbali na kumwanga pombe haramu. Tumusikilize pia rais wa jamhuri. Viongozi na vyombo vya usalama waliajibika kwa kupiga vita biashara vya madini kupitia njia za panya. Kwa hayo, tani 19 za coltan na 1.5 za cassiterite na 7.5 za nikeli zimegunduliwa. Pamoja na hayo, tani 77 za kahawa, 2 za sukari, 71 za mbolea zikabanwa, na hapo lita zaidi ya 1700 za pombe za bandia zikamwangwa chini. Huyo ni rais wa jamhuri, Peter Nkurunziza, akitafsiriwa na mwenzetu Placide Niyomwungere. Tunaendelea na taarifa hii habari ambapo uko mkoani Cibitoke, raia wa kitongoji cha Miduha tarafani Rugombo waomba kufunguliwe njia kwenye mto wa Rusizi kitongoji ni hapo. Wanabaini kwamba itakuwa moja ya njia ya kubadilishana biashara na kuinua hali ya maisha ya raia. Mshauri wa gavana wa mkoa wa Cibitoke anayejihusisha na mambo ya kichumi kubaini kuwa njia hiyo ikifunguliwa kwa lengo, njia hiyo ilifungwa kwa lengo la kiusalama na kupiga marufuku biashara haramu. Tuwasikilize raia hao. Ya kwamba sisi kweli tunaza kaomba utawala ya kwamba waturajishie sana kwa uhusiano ya kwamba ya Kongo na sisi mpakani hapa wanaita Rugomero, ya kwamba kweli tunaza kashikwa hata na njala, tunarukia kweli ya kwamba mkongo tunanunua hata bumihindi wakiupata awa kamuhogo, kweli inaza kuwa ni uhusiano uzuri sana, ya kwamba tukitizama utawala wetu ya kwamba kweli wanakata tusihusiane na mpakani uyaku. Tunaishi kwenye mpaka wa DRC na Burundi, ila tu tungeomba serikali itusaidie wafungue kivuko ilikuwepo mbele pale. Juu kama unaenda Kongo kwa leo inakuwa kupita njia ya chorochoroni kwenda tafuta ulaji. Na kivuko hicho kikifunguliwa unaona itasaidia nini? Kivuko kikifunguliwa itaweza saidia watu wengi sana. Juu mtu ataweza beba mzigo wake kule anauzisha. Unaona pesa za huku ukizibeba kule Kongo kienda badilisha, kama unabeba 10,000 za Kirundi wanakupa 5,000 za Makongo. Unasikia kama heri upeleke kitu kule, uzishie kule, alafu nunue kitu ambacho unahitaji. Kivuko hicho kikifunguliwa biashara biteza tembea vizuri sana, kama vile ile kivuko ya kule Rubenga. Na biteza tusaidia na sisi hapa vijana, tuteza kuwa tunapata kazi fulani fulani. Kwamba sijui vipi hadi tunaweza kujiuliza sisi tunaishi hivyo hivyo. Kweli palikuwa hiki kivuko 94 kabisa, palikuwa kivuko tena kilikuwa kinajulikana sana. Ya kwamba walikuwa wanapitisha hata makotebu, watu wa Bukavu wanapita hapa wanapitisha kama hata dhahabu zilikuwa zinapita, ya kwamba wakati vita ije wakivuko ikafa. Hao ni raia wa kitongoji cha Miduha tarafani Rugombo wakizungumza na mwenzetu Charles Makoto. Isanganiro. Tunaposalia tarafani humo, daraja linaloambatanisha mkoa wa Cibitoke na nchi jirani ya DRC lililobomolewa mwaka 1964 likifanyiwa ukarabati, patapatikana maendeleo ya kudumu katika mkoa huo wa Cibitoke. Hayo ni matamshi ya mshauri wa gavana wa mkoa wa Cibitoke anayehusika na mambo ya uchumi. Roberto Bilabe anawatolea wito viongozi wa wizara ya ujenzi kulijenga haraka iwezekanalo daraja hilo, la sivyo uchumi utaendelea kuzorota tarafani humo. Tuitimishe taarifa ya habari kwa habari kutoka huko kaskazini mwa nchi, ambapo kuhudhuria bila malipo kiwanja cha utalii kinachomiliki maji ya joto yanayotokea maeneo ya ardhi kilichoko kijijini Muyange mkoani Bururi ni jambo ambalo haliwezekani, kama wanavyoomba raia wanaoishi kando na eneo hilo wanaohusika na mazingira ya kitongoji hicho. Wanabaini kwamba ni vigumu kuhudhuria watu bila kutoa malipo, kwa sababu pesa kadhaa zinahitajika wakati wa kufanyia usafi sehemu hiyo ya utalii. Na ni kwa habari, ndugu mpenzi, napohitimisha taarifa hii ya habari, ni kushukuru wewe ambaye umeniteka sikio, ni mshukuru pia fundi wangu mitambo Albendo Wayo aliyefanya iwezekanalo ili sauti hii kufikie mahali pote ulipo. Mimi ni Jamari Vya Ningi na Kumana, la ziada sina isipokuwa kuwatakieni nyote heri na fanaka za mwaka wa 2018. Asanteni.